अर्जुन का प्रश्न था, हे भगवान कैसे आपको चिंतन करना है। और गीता के अंत में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही आदेश दिया, मन मना भगवत भक्तो मज्ञाजी मांग नमस्कृत माँ में वैशसी सत्यं जाने प्रिय। इसका भावार्थ आशा है आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो, और इस प्रकार जीवन व्यतीत करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो एक्चुअली यही सब उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त है और अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो किस लिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, केशु केशु चभावेशु चिंत्योसि भगवान माया, कैसे है आपका चिंतन करना। और उत्तर में श्री कृष्ण विभूति योग के बारे में बताएंगे कि मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, मैं स्थावर में हिमालय हूं, मैं पर्वतों में मैं मेरु हूं इत्यादि। मतलब सब कुछ जो हम देखते हैं, विशेषकर जिसमें विभूति है, जिसमें कुछ विशेषता है, वो भगवान की प्रतीक है। किंतु एक्चुअली अर्जुन के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अर्जुन के सामने प्रकट था। अर्जुन तो श्री कृष्ण से बात करते, तो जैसे कि यदि आप मेरे सामने बैठ रहे हैं तो कैसे आपको चिंतन करना, तो उधरी है बैठ रहे हैं। तो अर्जुन के लिए ऐसा प्रश्न का जरूरत नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि एक्चुअली यही प्रश्न साधारण लोगों के लिए है, जो भगवान के बारे में कभी भी चिंतन नहीं करते। तो जैसे कि भक्ति में आरंभ हो सकते, एक्चुअली भक्त इसके बाद ये दशम अध्याय नहीं और एकादश में श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप देखेंगे, जिसमें एक जगह में अर्जुन श्री कृष्ण की सभी विभूति देखेंगे विराट विश्व रूप। तो इस समय अर्जुन श्री कृष्ण को बोले, हे भगवान आपको बहुत अपमान किया, अपराध किया, नहीं जानता था कि आप भगवान है और आप इतना सम्मान देते। तो एक्चुअली अर्जुन तो श्री कृष्ण के परम बंधु है और अर्जुन वैसे ही व्यवहार करते हैं श्री कृष्ण के साथ, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, ऐसे हे यादव हे यादव, हम पांडव है तुम यादव, हम यादव से उत्तम, हमारे जात यादव से उत्तम। हे कृष्ण हे सखा हे भाई, ऐसा बहुत घनिष्ठ ऐसा। तो उसके बाद विश्व रूप देखने से अर्जुन डर, भगवान कैसे अपराध किया। तो एक्चुअली अर्जुन की भावना जो विश्व रूप देखने के पहले थी, तो उत्तम वो विश्व रूप देखने का समय जो भावना प्रकट किया है, वो इतना भक्तिमय नहीं थी जो पहले थी, जब हे कृष्ण हे यादव ऐसे ही बोल दिया है। तो वो बहुत कनिष्ठ भक्ति, और जब हे भगवान डर लगना है तो भक्ति का उत्तम स्तर नहीं है। तो एक्चुअली श्री कृष्ण सबको ऐसी भक्ति में लगा चाहते हैं, भक्तम पुष्पम फलम तयम यो में भक्त्या प्रयाचते, तथा हम भक्ति उपासक हम अष्टामी पैठक मुझको फल फल जल पथ अर्पण करो भक्ति से, ऐसे औपचारिक रूप केवल मंत्र घंटी बजाना ऐसे वो एक सिस्टम वो साधारण अर्पण करना है। किंतु श्री कृष्ण हमसे क्या मांगते, भगवान कैसे हमको कुछ भी मांगते, भगवान मांगने वाले नहीं है, सब लोग भगवान से मांगते। धनम देही अति विशेष धनम धनम देही धनम देही धनम और सब कुछ चौके धनम देही धनम देही धनम देही हे भगवान। भगवान पूरा जगत के नाथ है, भगवान के पास सभी संपत्ति है, तो कम से कम मुझ मैं आपका अंश हूं तो मेरा आपका आपकी संपत्ति का एक अंश दो। तो ऐसे है लोग सोचते, किंतु श्री कृष्ण यही मांगते हैं हमसे भक्ति, मुझको प्रेम करो। भगवान पूर्ण है, भगवान का कोई अभाव नहीं है, जो यही भक्ति हमसे। पत्र पुष्प फल जाओ सब भगवान की सृष्टि है, भगवान का कोई पाता का अभाव नहीं है। वृंदावन में काफी वृक्ष लता सभी प्रकार के पत्ता फल फल जल सब कुछ है, यमुना का जल है। तो श्री कृष्ण हमसे भक्ति चाहते हैं और इसलिए अर्जुन को भगवत गीता बोले। किंतु प्रारंभ में भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं होते, आरंभ में ऐसा होते चतुर्विधा भजन्ते अर्जुना सुकृति अर्जुन अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चा भक्ताश। चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते, सुकृति जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, तेषां ये संगतंग पापंग जनान पुण्य कर्मारंते बंग मोहन निर्मुक्ता भजंती मंग जुड़ व्रता। कौन भगवान की सेवा करते दृढ़ संकल्प से, जो सभी प्रकार का पाप से मुक्त है, पुण्य कर्म करने वाले, और जो द्वंद्व मोह से मुक्त होते। द्वंद्व मतलब गरम ठंडा अच्छा खराब ये सब समान कि इस भौतिक जगत में क्या अच्छा है क्या खराब सब भगवान की सृष्टि है। क्या अच्छा है कृष्ण भक्ति, क्या अच्छा नहीं है विभक्ति। जो विभक्ति मतलब जो विभाजन होते श्री कृष्ण से अलग होना है। तो जो पुण्यवान है भक्ति की सुकृति होते हैं, तो भक्ति का आरंभ में आते हैं अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी। अर्थ मतलब जो बहुत कष्ट में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको सहायता करो, इतने कष्ट में आपके बिना मेरा कोई शरण नहीं है। लेकिन ऐसे क्या होते है तो जब समस्या का समाधान होते फिर भगवान को भूल जाते। ऐसे अर्थ जिज्ञास ऐसा जिज्ञास भक्ति क्या है, इतने सीरियस नहीं होते फिर भी क्या है भक्ति क्या है और अर्थार्थी पैसा जाना पैसा का अभाव है, मैं दरिद्र हूं मुझको पैसा दो, लक्ष्मीपति नारायण मुझको पैसा दो। और अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च ज्ञानी, इस श्लोक में इस शब्द का अर्थ है जो भगवान की महत्व जानते हैं भगवान की पूरी महात्मा जानना संभव नहीं है, किंतु की श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सर्वाराध्य भगवान है उसको मालूम, जो उसको मालूम करते हैं वो ज्ञानी बनते, बहुनाम चंदना मानते ज्ञानवान मांग पढ़ते थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, बहुत बहुत बहुत जीवन परम सत्य खोज करके जो साक्षात्कार करते हैं कि वासुदेव कृष्णा सब कुछ है, तो ऐसे एक ज्ञानी अति दुर्लभ होते। तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति है जो भक्ति में आते हैं, जो पुण्यवान है, किंतु शुरू में भक्ति पूरी भक्ति करना, तो शुरू में मतलब शुरू जिसमें अपूर्ण होते तो शुरू होना चाहिए, कहां पर हम शुरू करेंगे, तो अर्जुन वाइस पूछते, क्योंकि इसके पहले भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते कि तेषाम सतत योगता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम सतत, जो सदैव मेरी भक्ति में युक्त होते तेषाम सतत योग प्रीति पूर्वकम प्रीति के साथ, तो वैसे व्यक्ति को मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जैसे कि वो मेरे पास आ सकते। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कैसे आपको चिंतन कर, तो हम आपकी सेवा में ऐसे सदैव नियुक्त नहीं होते, तो भक्ति में कैसे आरंभ होना चाहिए, और उत्तर में श्री कृष्ण वैसे कहेंगे कि सब कुछ जो जगत में है विशेषकर जिसमें विशेषता है, तो जैसे भगवान की प्रतीक वैसे समझना चाहिए। तो केशु केशु जो भावेशु चिंतोसी भगवान माया, कैसे साधारण लोग भक्ति में आ सकते हैं जो बहुत ही भाग्यवान है, तो शुरू में पूरी भक्ति में आ सकते, लेकिन सब लोग वैसे नहीं, जैसे कि देखते हैं कि अभी बहुत लोग मंदिर में आए हैं और बहुत ज्यादा लोग मंदिर में नहीं आए, और जो मंदिर में आते हैं ज्यादा आते हैं जाते प्रवचन नहीं सुनते, सुनने की इच्छा नहीं, ठीक है हम भगवान को देख लिया है भगवान का आशीर्वाद मिला बस वो काफी है, साल के लिए काफी है, हफ्ते के लिए काफी है। तो दूसरे स्तर का लोग के लोग है, कई है जो मंदिर आते हैं प्रवचन सुनते हैं और जीवन में भक्ति साधना ग्रहण करते हैं, और कोई कोई दूसरे है जो साल में एक बार मंदिर आते हैं, कोई कोई है जो महीना में एक बार मंदिर आते हैं, कोई कोई है जो हफ्ते में एक बार, कोई कोई है जो रोज आते, किंतु भक्ति के लिए इतना सीरियस नहीं, सिर्फ सोचते हैं कि भगवान का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त करना चाहिए। तो अर्जुन विशेषकर ऐसे लोगों के लिए ये प्रश्न करते हैं कि जो भक्ति में इतना गंभीर नहीं है किंतु भक्ति के लिए कुछ आकर्षण कुछ भी धारणा होते हैं, तो कैसे वैसे लोगों के लिए भक्ति में आ सकते, श्री कृष्ण जवाब। तो इस प्रश्न विष्णु पुराण में भी, मैत्रेय किसको बोले कि ऐसा ही प्रश्न है किसने के अभी तो याद कि साधारण लोग कैसे भक्ति में आ सकते और पराशर ने यही जवाब दिया है कि वनाश्रम आचरा बता पुरुष ने परमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्व शकामनम कि साधारण लोगों के लिए ही वानाश्रम धाम पालन करना चाहिए और किस प्रकार का वानाश्रम धाम जो विष्णु केंद्रित वानाश्रम आचरा बता पुरुष न परमान विष्णु आराध्य थे पंथा तो आज वानाश्रम क्या है वानाश्रम तो नहीं है केवल विवाह में ये प्रश्न आते हैं कौन से जाते हैं और वो भी आज नहीं आते कितने पैसा है वो प्रश्न आते हैं जाते और जात वो प्रश्न भी आते किंतु एक्चुअली वानाश्रम क्या है वो समाज में विभाजन होते हैं जैसे कि सब मिलके परस्पर सहयोगिता करके विष्णु आराधना करते और उसके अलावा केवल मैं ब्राह्मण हूं मैं वैश्य हूं ये सब वो शूद्र है ऐसे बोलना वो वानाश्रम नहीं है विष्णु भगवान विष्णु की सेवा के लिए सब काम करना चाहिए ये कर्म योग है ये भक्ति में शुरू किंतु आज संभव नहीं है जैसे पूर्व काल में पूरे समाज ऐसे घटित होना तो आज संभव नहीं और ये भी इतना मतलब इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे अनंत चाजमी नागानम वरुण याद समा में सभी सापों में मैं अनंत हूं तो एक्चुअली ये उस समय वैदिक समाज था और लोगों का विश्वास था वैदिक साहित्यों में वैदिक शास्त्र और सब जानते थे कौन अनंत कौन है वरुण कौन है तो आज लोग नहीं यदि कुछ जानकारी होते तो टीवी से महाभारत तो एक्चुअल ज्ञान नहीं होता तो ऐसा सिस्टम धीरे धीरे लोग भक्ति में आ जाएंगे तो इसका इस जमाने में तो ज्यादा शाक्यता नहीं है कि पहले विश्व में देखना है प्रकृति में क्या क्या है सब भगवान का जैसे प्रतीक है संकेत नहीं ऐसे यही जमाना में ये सब नहीं चलेगा साधारण लोगों के लिए तो इस काल में हरि कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलो नास्तेव गति इस कल युग में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि ये सब भगवद गीता से करना चाहिए वैसे नहीं है किंतु साधारण लोगों के लिए साधारण कोई असाधारण नहीं है सब साधारण है सब पूर्व काल के ऋषि मुनिगण के सामने आज काल के लोग तो सब जैसे साधारण है तो सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ मध्यम नीच समाज में ऐसे तारतम्य होते तो सभी लोगों के लिए शिक्षित अशिक्षित पुण्यवान जो बहुत कम है आजकल और पापी सबके लिए हरि नाम करना चाहिए और ऐसे भी जैसे बड़ा मंदिर बनाया है और लोग आते हैं तो भगवान के बारे में कुछ धारणा होती है किंतु ये सब मंदिर का यही उद्देश्य है. क्या है? केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवान माया. जैसे कि लोगों का कि कुछ धारणा हो सकते हैं भगवान के बारे में, और जैसे कि लोगों को शिक्षा हो सकती. तो इसलिए मंदिर अभी तो बड़ा मंदिर बनाया है, बहुत लोग आते हैं. तो आजकल हिंदू समाज में इतने से पुण्य होते हैं कि मंदिर आना की इच्छा होते है. तो लोग आते हैं, देखते हैं कि कितने सुंदर है, पूजा चलते है. किंतु एक्चुअली लोगों को श्री कृष्ण के बारे में कुछ शिक्षा देना चाहिए. तो दिखाना है, लोग देखते हैं अच्छा है अच्छा, और फिर जाते हैं. शिक्षा देना चाहिए. किंतु ऐसे है लोगों की इतना ज्यादा इच्छा नहीं है शिक्षा के लिए. तो बुक स्टोर में कम लोग, प्रसाद स्टोर में ज्यादा. तो वो एक तरफ से वो अच्छा है, क्योंकि अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय. तो पंच चेतना के पंच तो है. पहला है अन्नमय. तो प्रसाद तो साधारण अन्न नहीं है, प्रसाद अप्राकृत भगवान की स्पर्शित प्रसाद है. और प्रसाद लेने से धीरे धीरे लोगों की चेतना शुद्ध हो जाते हैं. किंतु एक्चुअली हमें चाहिए कि लोग भगवान की भक्ति के लिए सीरियस हो. तो कैसे भक्ति में प्रगति होती है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. पहले है श्रवण, कीर्तन वो उसकी आवश्यकता है. किंतु जैसे कि भक्ति के बारे में ठीक धारणा होगी, श्रवण करना चाहिए. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट किया, इतने से इतना सब पुस्तक लिखी. जैसे कि ये सब पुस्तक पढ़ने से साधारण लोग और विशेषकर भक्तों जो इस भगवान की भक्ति में आया है, तो भक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा में मिले. तो कृष्ण कौन है, कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे श्री कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सब दूसरी धारणा जो है कि जैसे कि अनेक देव देवियां है, सभी समान है. तो जैसे कि यही सब शास्त्र से अनुमोदित नहीं है, तो क्या धारणा ठीक है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको इतना ज्ञान दिया है भक्ति के बारे में इस भगवद गीता, भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, श्री यीशु उपनिषद में, और ऐसे अनेक अनन्य अनन्य शास्त्रों में. तो कैसे लोगों को इस भक्ति में लगाना है सीरियस? तो ऐसे प्रचार करना चाहिए. हम सभी पुस्तक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लोगों को भी अवसर देना चाहिए सुनने के लिए. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मेरे सन्यासियों जीवित मृदंग है. मतलब मृदंग क्या कहते हैं? कीर्तन, कीर्तन का आवाज आते है. और सन्यासियों भी कीर्तन करते, कैसे कृष्ण कथा बोलने से, तो वो ही कीर्तन. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं तो ऐसे अक्लांत रूप से 2 घंटे 3 घंटे वैसे प्रवचन, ऐसे बोलते हैं कि यो नित्यानंद प्रभु नाम हट स्थापन किया है, जिसमें इसमें नाम कीर्तन प्रचार की। नदिया का ध्रुव में नित्यानंद महाजन पति आचे नाम हट जीव करण, तो नाम हट, हट मतलब जिसमें सेल हट बाजार, तो नाम हट, तो नाम का विघ्न है और उसका क्या मूल्य है, श्रद्धा विनिमय, लोग श्रद्धा देते और नाम मिलते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि हमारे संस्थ में बानी हट होना चाहिए और ऐसे साल में एक बार एक हफ्ते का महोत्सव किया, क्या है, कृष्ण कथा महोत्सव, जिसमें सारे दिन सात दिन खाली लेक्चर हो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासियों बोलना क्या है, ये क्या सिद्धांत है, गीता भगवत ऐसे रोज सुबह शाम को पाठ, दोपहर इष्ट गोष्ठी, मतलब प्रश्न उत्तर शास्त्र के बारे में, जैसे कि भक्तों की चेतना में सिद्धांत में कोई भूल छुटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी देखते हैं कि वो भक्तों जो आते हैं और प्रभात के स्कंद में भक्ति करते हैं, किंतु यदि शास्त्र नहीं पढ़ते और नहीं सुनते, सुनने की इच्छा नहीं होती, तो एक्चुअली भक्ति के बारे में तो ठीक धारणा नहीं होती, और ऐसे करते हैं किंतु मन में क्या है तो पता नहीं है, और बहुत एक्चुअली ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि विशेषकर भारत में ये शुद्ध भक्ति और ये सब मायावाद कर्मवाद इत्यादि वो सब मिश्रित हो गया है बहुत सालों से। जैसे कि हम कुछ दिनों के पहले एक संप्रदाय के बारे में कुछ चर्चा की, जो राम भक्ति करते हैं, प्रसिद्ध संप्रदाय है पूरा उत्तर भारत में, राम भक्ति करते और राम नाम करते ऐसे चित्रकूट में वृंदावन में सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसे धुन करते 24 घंटे ऐसे अखंड नाम राम नाम। किंतु यदि वो संप्रदाय के संतों में बातचीत करना है तो क्या सिद्धांत है, बोलते है कि राम निर्विशेष ब्रह्म से निकलते, ऐसा नाम है राम स्वरूप, किंतु राम का स्वरूप को एक्चुअली विश्वास नहीं है, सोचते है कि राम का स्वरूप तो निर्विशेष ज्योति से आते, और शास्त्र का सिद्धांत है कि ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से आते, तो ये सब मायावाद बोलते हैं जो भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है। तो ऐसे भक्ति होती है किंतु एक्चुअली भक्ति नहीं हो सकती यदि भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, और कि भगवान रसोबाय साहब वासमय भगवान, तो यदि ऐसा नहीं विश्वास नहीं करते तो भक्ति जे जो होते वो सब एक्चुअली वो वास्तविक नहीं हो सकते, वो कृत्रिम होते। तो ऐसा है भारत में, ऐसे ये सब गलत फहमी बहुत प्रचलित है, तो ये सब ब्रेन से यदि नहीं निकलते तो एक्चुअली भक्ति नहीं हो सकती। तो सेवा करके भी, माला करके भी, कीर्तन ये सब करके भी, यदि वो स्पष्ट धारणा नहीं होती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं परम ब्रह्म परम धर्म पवित्रम परम भव पुरुषम शाश्वतम देव आदि देव भजन, यदि यही धारणा ठीक नहीं होते तो ये भ्रम से भूल से भक्ति की पुष्टि नहीं हो सकती। तो इसलिए सब कुछ एकदम अच्छी तरह सिद्धांत जो भक्ति सिद्धांत, इसको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो कैसे संभव है? श्रवण करने से, भक्तों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों मतलब कौन से भक्तों? जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सीख लिया है और उनके वचन के अनुसार बोलते हैं। गुरु साधु शास्त्र बाका छिते ही करे आई क्या नरोत्तम दास ठाकुर की होती, वो गुरु मुख का पद्म वाक्य छिते ही करे आई क्या, ये नरोत्तम दास का एक गान। और दूसरा गान में साधु शास्त्र गुरु वाक्य छिते ही करे आई क्या, मतलब गुरु साधु और शास्त्र जो बोलते चित्ते चित्त में करे आई क्या, मतलब चित्त और गुरु साधु शास्त्रों के वचन दोनों एक होना चाहिए। मतलब मन में ही गुरु साधु और शास्त्र की वाणी के बहा कुछ नहीं, कुछ जाएगा नहीं जाना चाहिए। हम केवल जो गुरु साधु और शास्त्र से सुनते हैं केवल उसको मानना चाहिए और यही सभी उपदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो जैसे कि ये सब भूल धारणा का हटाना होगा और जैसे कि मन एकदम निर्दिष्ट विश्वास होगा कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा जीवन की संस्थिति है, उसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए श्रवण करना। तो ये मंदिर का अर्थ है लोगों को आकर्षण देना। और जय पहला आकर्षण है ऐसे देखना प्रसाद नंदा, ये जैसे कि लोगों का पुण्य होता है। पुण्य मतलब भक्ति भक्ति संबंधित पुण्य, किंतु जब और कुछ प्रगति होते हैं तो भगवान के बारे में पूछना चाहिए क्या कैसे भक्ति करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ज्यादा लोग नहीं आते हैं ऐसा पूछना, इसलिए प्रचार करना चाहिए, लोगों के पास जानना चाहिए और ये सब बोलना चाहिए। तो इसलिए ये सभी योजना है, जैसे कि 6 दिन का प्रोग्राम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। भगवद गीता से स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली हमारा उद्देश्य नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट निकालने में, क्योंकि ऐसे ही वो प्रभुपाद जब फ्रॉइड का फिलोसफी डिस्कस किया, सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट, तो सिगमंड फ्रॉइड बोले कि तो ऐसा जीवन में कभी कभी शॉक होते हैं तो ऐसे मानसिक चिकित्सा से ही उसको निकालना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि तो भौतिक जीवन ऐसे है तो बारम्बार ऐसे शॉक हो तो क्या समाधान है? कृष्ण भक्ति, जैसे कि पुनर्जन्म नहीं होगा। जब भी हम भौतिक संसार में रहते तब तक नहीं सब चलेगा। तो ऐसे स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये उसमें स्ट्रेस होते हैं। एक्चुअली ये सब शब्द स्ट्रेस टेंशन ऐसे हिंदी में, अभी बहुत टेंशन होते, तो टेंशन वो शब्द अंग्रेजी शब्द हिंदी में नहीं है, ऐसा बोल सकते बहुत चाप पड़ते टेंशन अंग्रेजी शब्द है। मॉडर्न लाइफ में आधुनिक जीवन में ऐसा टेंशन होता ऐसा नहीं था, जैसा टेंशन पूर्व काल में लोग तो ऐसे कुछ काम किया है भारत में, सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ ये सब आराम से किए, दिन में कुछ काम करना और दोपहर कुछ आराम करना, तो ऐसे ऐसे ऐसे टेंशन नहीं था। अभी कितने समय आप डॉक्टर आप बोलिए कितने सब आते नहीं, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं और स्ट्रेस होते हैं, कितने ऐसे लोग आते तो ऐसा होते एक्चुअली आधुनिक युग में ऐसा स्ट्रेस ज्यादा बहुत ज्यादा होते, किंतु स्ट्रेस ऐसा होते हैं प्रॉब्लम होते हैं जन्म मृत्यु जुड़ाव व्याधि पुनर्जन्म वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बार लोग मेरे पास आते बोलते मेरा प्रॉब्लम है, बोलते मुझे मालूम है, मुझको भावने का कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है आपका प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम यही है शरीर मिल गए है वो नंबर वन प्रॉब्लम है। शरीर व्याधि मंदिरम तो वो पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम है कि आप सोच रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम दूसरा है, वो मेन प्रॉब्लम कि आप सोचते हैं कि यही मेरा प्रॉब्लम है। अभी मेरी वाइफ से कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते तो वो प्रॉब्लम नहीं है, और अभी क्या पैसे का अभाव है वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि आप सोच रहे हैं कि वही प्रॉब्लम है, तो वो माया है। तो प्रॉब्लम है कृष्ण का स्मरण नहीं करना और उससे सभी प्रॉब्लम का आरंभ होता है। तो लोगों को ज्ञान देना चाहिए, क्या ज्ञान कि जी कृष्ण दास आप भगवान का दास है, कृष्ण भगवान वो साधारण शब्द किंतु कृष्ण यही समझ और कृष्ण कौन है ये सब सुनना चाहिए। तो ऐसा प्रोग्राम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हमारे उद्देश्य नहीं है कि आप आइए और स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब मन शांत हो जाएगा फिर आप शांति में ही इंद्रिय सुख मिल सकते, ऐसे लोग बोलते हैं हमें शांति चाहिए। किसलिए जैसे कि शांति में बिना प्रॉब्लम से हम काफी इंद्रिय सुख मिल सकते नहीं, शांति कैसे शांति मिलते कृष्ण भक्ति से, और शांति हम शांति में रहेंगे शांति में नहीं रहेंगे क्या शांति है, शांति शांति शांति हम शांति में आराम से बैठ के टीवी देखते कुछ शांति है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैच देखते शांति हम बहुत शांत है घर में शांति है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एक दिन आएगा जिसमें मृत्यु आएगा तो मृत्यु वो भी बहुत है कि वो शांति में चलेगा, तो जिसमें गया तो उसमें शांति है कि नहीं वही प्रश्न है। भौतिक जागत में शांति नहीं होती तो इसलिए केशु केशु भावेशु चिंत्य श्री भगवान मुझको बात बताओ अर्जुन श्री कृष्ण बोलते कैसे आपका चिंतन करना, क्योंकि यही सभी समस्याओं का समाधान। तो आप वैसे बोलते स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स में आओ तो वो हमारे उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति सिखाना। किंतु लोग इसके कृष्ण भक्ति के बारे में वो धारणा नहीं उचनी है कि ऐसे भावना से तो लोग नहीं आए Bhagavad Gita course. Kaise tea, coffee, ye sab channa hai, bhakti sadhana karna hai. To kana hai, koi nahi hai. To stress management course. ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वो अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूँ. फिर हम ऐसे से करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होते हैं, फिर गीता से ही कुछ बोले, इंद्रियाणि प्राणि आहुर इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु. समझ लो स्ट्रेस कैसे होते, क्योंकि इंद्रिय चित्ति होते, इंद्रियों लेकिन जो इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, तो यही समझना चाहिए. तो यही वैदिक साइकोलॉजी है कि चेतना मन और बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, किंतु चेतना की स्रोत है आत्मा. तो धीरे धीरे यही संभव है. फिर वो लोग कीर्तन करते हैं और धीरे धीरे भक्ति ग्रहण करते हैं और ऐसे स्ट्रेस भी चले जाते हैं. सही है कि कृष्ण भक्ति से ही स्ट्रेस कम हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे उद्देश्य है केवल स्ट्रेस से रिलीफ मिलना नहीं है, तो पूरा डिस्ट्रेस पूरा दुख से बचना कृष्ण भक्ति के द्वारा. तो यही अर्जुन की चिंता कि साधारण लोग तो भगवान को नहीं मालूम है, तो कैसे साधारण लोगों के लिए भक्ति का आरंभ हो. तो यही भक्तों की चिंता है, स्वयं की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सदैव भगवान का चिंतन करते हैं. किंतु भक्तों की चिंता है कि कैसे साधारण लोग जो अभी भगवान के विमुख होते हैं, कैसे भक्ति में आ सकते. हरे कृष्ण. तो कैसे साधारण लोग भक्ति में आ सकते हैं, आप बाहर जाते हैं, लोगों को पुस्तक देते हैं, लोगों को बुलाना चाहिए, आओ मंदिर, आओ महोत्सव में, आओ सेवा करो, गीता सुनो, ऐसे. हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर. तो यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते तो हैप्पी नहीं हो, तो कृष्ण भक्ति करो फिर हैप्पी हो. यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते तो जैसे तो अनहैप्पी हो. हैप्पी न्यू ईयर गुजरात में, फिर तमिलनाडु जाते हो, वैशाख नहीं चित्र चैत्र मास न्यू ईयर होते तमिलनाडु, बंगाल में वैशाख, सब क्रिश्चियन जनवरी पहला जनवरी, तो ऐसे सब न्यू ईयर न्यू. एक्चुअली कुछ न्यू नहीं है, तो हम न्यू ईयर बोलते हैं, किंतु जैसे कल तो सुबह सूर्योदय था और शाम को सूर्यास्त होते, तो क्या न्यू है, हम खाली न्यू ईयर बोलते हैं, किंतु क्या है. जैसे कल आज कल भी होगा, तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हर रोज जैसे न्यू होगा, ताजा हो. तो हैप्पी न्यू ईयर कृष्ण भक्ति में, शुभेच्छा है सब कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे. हरे कृष्ण. तो परसों श्रील प्रभुपाद का थिरुभाव महोत्सव है, सबको मालूम है, सब आई है. सुबह ऐसे मतलब 4:30 बजे मंगल आती हूँ, होगी जैसे रोज रोज सुबह का प्रवचन श्रील प्रभुपाद का प्रवचन हिंदी टेप से और फिर सुबह कार्यक्रम होगा प्रभुपाद का स्मरण फिर दोपहर प्रसाद वितरण और शाम को भी प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलना होगा ऐसे तो आप सब जो दीक्षित भक्त है तो सबका कुछ बोलना चाहिए प्रभुपाद के बारे में हिंदी गुजराती अंग्रेजी जो भी भाषा हो कुछ बताओ आपका खुद का साक्षात्कार भावना जो भी हो प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलना चाहिए. Right? That's the system.